Ahzane, dávej na sebe pozor. Plakala, objala ho a líbala. Zvenčí se ozvalo Mortisovo zařechtání, které znělo jako varování. Zane se nerad rozloučil a vyběhl ven. Nějaké potíže. Zeptal se a zkontroloval si tlumočnický kámen v uchu. Další vrazy, odpověděl kůň. Některým bych mohl utéci, jiným ne. Nejlepší bude, když budeme v pohybu, tak se jim aspoň budeme moci postavit jednotlivě. Zane nasedl a Mortis se rozběhl dolů ulicí. Kopyta byla na vozovce sotva slyšet. Zane s překvapením zjistil, že zatím nemá vůbec strach. Byl v bitvě, jejíž výsledek neznal. Musel prostě bojovat a doufat, že přežije. Měl pocit, jako by nad ním bylo nějaké kouzlo, které ho zbavuje svazujícího strachu. Ale nebylo to kouzlo, to z něj vyvěrala jistota, že dělá správnou věc. Ta víra mu dodávala nezbytnou sílu bez zbytečných obav o výsledek. Věděl, že je jeho věc možná nejistá a možná i beznadějná, ale nemyslel na to a nedal se tím deprimovat. Je ta kampaň, kterou proti mě Satan vyvolal, vůbec legální? Zeptal se Zane. Což pak by nenastalo nějaké vyšetřování, kdybych byl zabit? Satan neuznává žádná pravidla, která mu nevyhovují. Dokud mu někdo nějaký podraz nevyčte, tak hraje podle svého. Justice ho může odsoudit, ale nesmíš zapomínat, že je to nejzáludnější tvor v celém vesmíru. Což znamenalo, že Satan zase podvádí a že mu to může i vyjít. Zane ani nebyl příliš vzteklý, protože věděl, že musí vycházet z reality a ne z nějakých idealistických představ o právu a spravedlnosti. Mohl být tisíckrát v právu, ale bez svých kouzelných obranných zbraní by byl ztracen. Připomněl si, jak rychle, účinně a nebezpečně zasáhl, když byla zasažena Luna nebo když na něj zaútočili pekelní psi. Byl teď plný odhodlání, které chtěl obrátit proti přisluhovačům Satana. Teď, když měl proč bojovat, našel v sobě dříve neznámé schopnosti, které by spíše očekával u Marta. Cítil se silný tak, že i když byl daleko od nebe, nebyl ani zdaleka bezmocný. Mortis zaržál. Támhle je jeden z nich, vysvětlil kůň Zaneovi. Běželi jste mělou alejí. Najednou se připlížil první náznak strachu. I když se mu kůň snažil vyhnout, Zane ho spatřil. Tetovaný žebrák se jim snažil skočit do cesty a přitom něco házel pravou rukou. Zane se najednou začal dusit. Sice dýchat, ale přitom se dusil. Zdálo se mu, že ve vzduchu není žádný kyslík. Mortis otočil hlavu, protože se mu zdálo, že něco není v pořádku. Byl si zasažen dusivým kouzlem. Ano. Zasýpal Zane. Mohl mluvit, protože byl kolem normální atmosférický tlak, ale nemohl dýchat. Kosu. Použij kosu. Zmatený Zane se pokoušel uvolnit kosu z držátka na sedle. Očima zalitýma slzami zahlédl v držadle kosy díru, napnul poslední síly a vložil si ji do úst. A ucítil kyslík. Bylo to dusící kouzlo s malým průměrem, vysvětloval Mortis, takže nedosáhlo na můj krk. Naštěstí byla kosa mimo jeho dosah. Kouzlo na tebe úplně sedne, takže mu nemůžeš utéci, ale se vzdáleností ztrácí sílu. Za několik minut ztrácí účinnost, ale tyhle věci nepotřebují dlouhé trvání. Zane si to uměl představit. Kdyby neměl svého věrného koně a nepodařilo se mu udělat otvor pomocí kosy. Za chvíli kouzlo zmizelo, jak Mortis předpověděl, a Zane mohl odložit kosu a dýchal volně. Proč je v celém držadle kosy podélná díra? Ta se tam musela objevit někdy dávno, odpověděl Mortis. Můj předchozí pán jednou foukal tou dírou šipky, proto to vím. Ukládali už snad dříve nadpřirozené bytosti o život smrti. Celkem to dávalo smysl. Smrt nemohla zcela jistě vyhovět úplně všem na věčnosti a Satan se jistě i Zaneovi předchůdce v úřadu smrti snažil přesvědčit o své pravdě. Jak vidno, různí úředníci se na místě smrti bránili různě. To je tedy pěkná perspektiva. Jestli už smrt byla dříve napadena, zdálo se, že útok přežila. Jinak by žádný z předchůdců nebyl schopen upravovat kosu. Alespoň to bylo optimistické zjištění. Možná, že některý z jeho předchůdců použil držadlo kosy jako brčko, když se potřeboval napít a voda byla příliš hluboko. To už se asi nikdy nedoví. Bude se muset spokojit s touto nejistotou. Nebo by se měl snažit zjistit, co se skrývá za těmito zdánlivými maličkostmi. Na nich může příště záležet jeho život. Co mám ještě k dispozici? Zeptal se Mortise. Nevím, přiznal Mortis. Měl jsem vždycky pocit, že moc, kterou má smrt, je daleko větší, než jakou používá k výkonu své funkce, ale tvůj předchůdce ji nevyužíval. To celkem dávalo smysl, protože smrt měla být celkem nezávislá na ostatních, včetně Satana. Kdyby se musela podrobovat příkazům a přáním ostatních, tak by se její funkce stávala postupně nesmyslnou. Jaká ovšem mohla smrti zůstat moc poté, co byla zbavena svého kouzla? Byla snad smrt někdy předtím ve stávce? Jestli ano, tak s jakým výsledkem? Mortis zafrkal. Dohání nás nějaká příšera. Mám obavu, že se mi nepodaří zbavit se jí. Ani to neskoušej, řekl Zane. To je moje starost, ne tvoje. Prostě mě vysaď někde v její blízkosti. Ty máš tedy odvahu. Ani ne. Musím prostě udělat, co je nezbytné. Jsem unášen různými okolnostmi. Asi jako voda v průplavu. Kdybych měl na vybranou, plul bych pryč, ale nezáleží to na mě. Ty ale máš možnost volby. Můžeš se svého úřadu vzdát. Ne, každé vtělení se může vzdát svého úřadu bez jakýchkoliv důsledků. Myslím, že ostatní takhle mění své obsazení. Jsou už unaveni nebo znuděni, tak uvolní místo svému nástupci. Co tím myslíš bez důsledků? Tím se dostanou do stavu duše, jaký měli při ukončení normálního života. V tvém případě to byla úplná rovnováha, ne. Takže bych mohl jít do nebe nebo do pekla, přesně jako bych šel, kdybych nezastřelil svého předchůdce. Nic by se pro mě nezměnilo. Ano. Samozřejmě po skončení úvodního období by se tvá rovnováha mezi dobrem a zlem mohla měnit a tvoje rezignace by proběhla za jiných podmínek. To je zajímavé, uvažoval Zane. Ne, nemohu se vzdát svého úřadu. Můj nástupce by sebral Luninu duši a Satan by vyhrál. To nemohu připustit. Potom budeš potřebovat odvahu. Měl jsi jednu lehkou cestu, jak z toho ven, ale tu si nezvolil. Ne. Kdybych měl nějaké přijatelné východisko, tak bych ho zvolil. To není totéž. Mortis zastavil na zeleném golfovém hřišti. Příšera z pekla nás dohání. Měl bys proti ní větší šance, kdybys jel na mě. Ty musíš přežít pro mého nástupce. Ty ses nespronevěřil svému úřadu. Nemohu tě zatahovat do svých problémů. Zane sestoupil z koně, vzal kosu a postoupil vpřed. Pak se zarazil a vrátil se. Co je to za příšeru? Obětní kudlanka. Cože, kudlanka nábožná? Vždyť ta je malá. Ne kudlanka nábožná. Obětní kudlanka. Služebníci pekla se nemodlí, ale často potřebují oběti. Tahle kudlanka je pořádně velká. V tu chvíli se příšera objevila. Vypadala jako kudlanka nábožná, ale byla vysoká 5 metrů. Její nohy s klepety vypadaly, že by mohly člověka lehce rozmáčknout jedním kopnutím. Její malá hlava schlížela na Zanea z obrovské výšky a zřejmě přemýšlela, na které místo zaútočit. Zane se díval na kudlanku a byl zděšen. Kde byla jeho odvaha? Všechna z něho vyprchala. Jenom myšlenka na Luninu smrt a Satana vítězícího nad osudy lidstva mu zabránili v pokusu o útěk. Tak jdem na to, prohodil k Mortisovi. A ty se strať co nejrychleji, kuň poslechl. A kudlanka zaútočila. Celé její tělo se natáhlo, silné přední končetiny se nadzdvihly a plácly k sobě, jak se snažili zasáhnout a rozmačkat oběť. Nic nezasáhla. Pařáty zely prázdnotou. Nebo vlastně skoro prázdnotou. Zůstalo v nich totiž pár žíní z Mortisova ocasu. Kudlanka se ohnala po Mortisovi, protože to byl pohyblivý terč. Zane se vůbec nepohnul, takže ničím nepřivolal její pozornost. To byl zásah slepé štěstěny. Mortis se hnul tak neočekávaně a rychle, že ho kudlanka nezasáhla. Ovšem byla to dokonalá ukázka rychlosti, kterou byla kudlanka schopna při útoku vyvinout. Zane věděl, že by jí neutekl. Nebyl si dokonce jist, zda se mu podaří připravit kosu tak, aby si toho potvora nevšimla. Jeho reflexy prostě nebyly dostatečně rychlé. Malá hlava kudlanky se pohybovala sem a tam v marné snaze zjistit, co se stalo s její vyhlédnutou obětí. Pak se postavila zpátky na nohy a začala se rozhlížet po nové potravě. Měla 4 zdatné nohy a ještě 4 křídla, která byla teď složena podél dlouhého těla. Kudlanka vypadala neohrabaně asi jako uschlá větev, ale Zane se nedal oklamat, protože ji viděl v pohybu. Byla asi tak neohrabaná jako Satanův jazyk. Zane měl cukání švihnout kosou, ale věděl, že je to beznadějné. Jediné, co by mohl zasáhnout, byly zadní nohy, ale než by se k ním dostal, tak by ho kudlanka chňapla předními končetinami a rozdrtila ho. Ve skutečnosti se nemohl vůbec pohnout, aniž by na sebe nepoutal pozornost. To už se poučil při Mortisově spěšném odchodu. Co tedy mohl dělat? Byl přece člověk s lidským mozkem. Byl mnohem chytřejší než nějaká pekelná příšera. Tím si byl jist. Jak na ní však měl vyzrát, když se nemohl pohnout? Zase si vybavil před očima postavení těch 5 sirek. Jak by mu mohlo pomoci sériové uspořádání 5 sirek za sebou? Asi nijak. Co takhle 5 položených vedle sebe? Taky nic. Co kdyby zkusil kreativní myšlení vycházející z jednoho středu do 5 vrcholů 5 úhelníku? Jak mohl opít rohlíkem příšeru, která by ho mohla zničit v momentě, kdy se pohne? Jenom stát a přemýšlet by mu asi moc nepomohlo. Kudlanka by jistě vydržela čekat ještě déle. Když se pohne, bude ztracen, ale když bude jen tak čekat, tak bude ztracen taky. Pohrával si s různými nápady. Představoval si, že kdyby teď tady na tom místě zemřel, pak by jeho duch mohl strašit Kudlanku. To by mohlo být celkem úspěšné, ale Satan by v tom případě stejně vyhrál. Potřeboval zůstat na stejném místě, ale živ a jeho duch by měl odlákat Kudlanku jinam. To byla ovšem bláznivá myšlenka. Snad ne tak docela. Když se mu podařilo opustit tělo kvůli návštěvě pekla, proč by se mu to nemohlo podařit kvůli Kudlance? Pokusil se o to, ale nic se nestalo. Také tady neměl k dispozici žádného ducha, který by mu pomohl. Zřejmě to mělo co dělat s jeho celkovou ztrátou kouzelných schopností. Jeho duše byla zřejmě pevně uvězněna v těle. Zřejmě mohla opustit tělo až po smrti a to byla cesta, kterou zrovna nechtěl zkoušet. Bylo to dost špatné, že se nemohl rozdvojit do dvou lidí, z nichž jeden by zůstal v klidu zde a pozoroval Kudlanku, zatímco ten druhý by. Najednou ho něco napadlo. Možná by to mohlo vyjít. Kudlanka byla soustředěna na rychlý nebo křečovitý pohyb. Právě takový, jakým se snaží prchnout vyhlédnutá oběť. Proto zaútočila na prchajícího koně místo na Zanea. Když se útok nezdařil, tak Morti se nepronásledovala, protože zjistila, že to není oběť, kvůli které jsem byla vyslána. Tou obětí byl Zane, ale Kudlanka ho nemohla zaregistrovat, dokud se nezačne chovat a pohybovat jako oběť. To byl problém, když se k lovu na člověka použilo zvíře. To nemohlo nijak překročit své genetické omezení. I pro člověka je snazší všimnout si předmětu, který se pohybuje, než toho, který zůstává nehybný, ale oči Kudlanky byly specializovanější. Pro nepohyblivý terč byly její oči prakticky slepé. Proto také nebyla schopna dávat mozku dostatečné informace, když se nějaký předmět vůbec nepohyboval. Zane se pomalu začal hýbat, ale ne jako nějaká oběť. Pomalu se začal vysvlékat ze své róby. Zul si boty, kterými se snažil upevnit kosu, na jejíž držadlo chtěl pověsit svůj plášť. Byla to hrozná práce, protože musel velice opatrně zacházet s ostřím kosy a zároveň měl obavu, co se stane, když Kudlanka přece jenom zaznamená jeho počínání. Kudlanka však jeho počínání neregistrovala, protože bylo pro ni nepochopitelné. Vymykalo se totiž normálnímu chování oběti. Omezená inteligence příšeru opět zradila. Když se Zaneovi podařilo vytvořit jakousi takovou figurínu, sesunul se k zemi a začal se plížením pohybovat směrem ke Kudlance. Jak rychlost, tak směr zmátli příšeru. Obvykle se oběť snaží co nejrychleji vzdálit od útočníka a ne, aby se k němu zvolna přibližovala. Malá hlava ve výšce se nehýbala, ale Zane cítil, že ho bližší oko příšery neustále pozoruje. Měl teď na sobě jenom černou košili, kalhoty a ponožky. Kdyby byly jeho předpoklady chybné, tak za to mohl zaplatit životem. Na tom se mu něco nelíbilo. Nebyl to strach ze smrti. Nebál se, že umře. Alespoň ne teď. Nechtěl prostě, aby Satan vyhrál. Ale na jeho případné smrti ho něco trápilo a on nemohl přijít na to, co to je. Teď se na to nemohl moc soustředit. Musel svou pozornost věnovat na ten šnečí pohyb vpřed, na každý centimetr, kterým se přibližoval ke Kudlance. Když se mu podařilo vyvléci se z pláště a Kudlanka to nijak nezaregistrovala, poprvé si oddechl. Po chvíli plazení mu otrnulo a chtěl trochu zrychlit, ale Kudlanka trochu škubla hlavou, takže raději zase zvolnil. Hrál dost nebezpečnou hru. Po nějaké chvíli se z pomalého pohybu stala vyložené dřina. Musel být stále ve střehu a přitom se pohybovat stejně pomalu. Jeho nervový systém byl napjat k prasknutí. Po hodině začal trpět halucinacemi. Zdálo se mu, že je hrudkou bláta a oko Kudlanky je slunce, které na něj vysílá své paprsky, aby ho vysušilo. Zjistil, že se sám dívá se shora na tu hrudku bláta a uvažuje, kdy vyschne a začne praskat. Zane se zarazil. To musela být jeho duše, která začala opouštět tělo a dívala se sama na sebe se shora. Měl pocit, že může zemřít nejenom tak, že ho kousne to zvíře, ale také vysokým ozářením. Satan měl zřejmě v rukávu ještě další triky, ale zatím neumíral, to se mu jenom zdálo. Pokusil se znovu soustředit na svůj úkol, pohyboval se vpřed a držel svou rychlost. Kudlanka, která zřejmě přestala uvažovat o hrudce Bláta jako o možné kořisti, nijak nereagovala. Konečně se zdálo, že se dostatečně přiblížil ke kudlance. Nejblíž byla její levá zadní noha, ke které Zane zamířil. Obával se, aby kudlanka nohou nepohnula dříve, než se k ní dostane. Noha naštěstí zůstávala na místě. Noha nebyla silnější než Zaneovo zápěstí, ale byla delší než Zane sám. A to vlastně byla jenom spodní část nohy, protože nad kolenem pokračovala stejně dlouhá část, která byla přece jenom trochu širší. Noha vycházela z těla těsně pod předním párem křídel. Když už nic jiného, tak byl cíl alespoň na dosah. Zane natáhl ruce, že se téměř dotýkaly nohy a na chvíli se zarazil, aby si uklidnil nervy. To však bylo skoro nemožné. Najednou vyskočil, chytil nohu oběma rukama a co nejpevněji ji stiskl. Teď už kudlanka zareagovala a trhla nohou do strany. Zanea samozřejmě vlekla s sebou. Snažila se ho setřást, ale Zaneovi se podařilo zaklesnout kolem nohy i svoje obě nohy. Snažil se odhalit útočnou taktiku kudlanky a teď ji sám překvapil. Kudlanka nemohla dost dobře vidět nepohyblivý terč, ale určitě cítila, že má něco na noze. Snažila se Zanea setřást tím, že si škrábala nohu o břicho. To nebylo moc účinné, protože se Zane držel velmi pevně. Příšera postavila nohu na zem, sklonila hlavu a snažila se prozkoumat, o co se jedná. Takový způsob útoku nebyla schopna pochopit. Zane visel stále na zadní noze a byl si jist, že je zde v bezpečí před nebezpečnými pařáty předních končetin. Kudlanka by si takovým útokem poškodila svoji vlastní nohu a Zane dost vážně pochyboval o tom, že to bude riskovat. Tím prakticky anuloval její nejvážnější zbraň.